Welkom iedereen bij IT-bende 272 van 15 augustus 2014. In de box hangen Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen, Luc is onderweg op Skype. En als gast hebben we Cor Nauws. Cor Nauws kennen we natuurlijk van de Document Foundation en onze LibreOffice input. Ja, welkom terug in onze uitzending. Ja. LibreOffice komt morgen uit op Android. Ja, bijna, geloof ik. Nou, ik zie, er wordt over geschreven in de internationale media. Mm-hmm. En dat is natuurlijk niet helemaal voor niets. Want als je LibreOffice codeontwikkelingen volgt, dan zie je dat er de laatste tijd ontzettend veel is gedaan om echt de core code, om die geschikt te maken voor het werken op Android, zodat ook presentaties en kalkdocumenten, mm-hmm. dat er tiled rendering voor wordt ondersteund. En dat is natuurlijk wel heel goed, omdat je dan gewoon het volwaardige LibreOffice product hebt, mm-hmm. wat ook is aangepast voor goed gebruik op Android-apparaten. Mag ik als niet-ontwikkelaar even vragen hoeveel problemen dat oplevert, hoeveel werk dat is om code geschikt te maken voor Android? Het lijkt mij redelijk ingewikkeld, want het is een compleet ander platform. Ja, dat is ingewikkeld. En eigenlijk wordt daar bij LibreOffice al sinds 2011... toen de Document Foundation is begonnen, er wordt al sinds 2011 aan gewerkt. Mm-hmm. Het is wel leuk, elke release van LibreOffice, hoofdrelease, we hadden een maand geleden, zeg ik dat, 28 juli of zo, hadden we LibreOffice 4.3.0. Bij elke hoofdrelease verschijnt er ook een blog van een van de ontwikkelaars, die uitlegt wat daar onder de oppervlakte allemaal aan code verbeteringen, codevernieuwingen zijn gebeurd. Mm-hmm. En ik dacht, een jaar geleden dacht ik van nou, dat zal wel ongeveer afgelopen zijn nu. Maar dat blijft maar doorgaan. Mag ik even een vraag tussendoor. Begrijp ik nu goed dat de Android-versie geen aparte ontwikkeling is? Een uitgeklede, lichtere versie. Maar deel uitmaakt van de hoofdontwikkeltak. Even terug naar mijn vorige vraag. Ja. Ik kom er zo op terug. Okay. Dus er is in de LibreOffice codebasis is ontzettend veel gemoderniseerd en verbeterd en makkelijker en sneller gemaakt. Om een heleboel redenen. Een van de redenen is dat als nu mensen zeggen van gut, we gaan aan de Android implementatie werken. Dat de codebasis voor een groot deel in orde is. Dat dingen sneller gaan. Dat classes makkelijker toegankelijk zijn. Meer gesplitst enzovoorts. Want het is inderdaad om een applicatie die niet voor Android geschreven is, om die wel voor een native Android gebruik geschikt te maken, dat is natuurlijk niet eenvoudig. Het feit dat nu dingen in het nieuws komen en steeds meer in de code komt, dat mogelijk maakt, dat is omdat er al jaren voorbereidingen zijn gedaan. Maar het is goed dat er zijn blogs over van mensen, ontwikkelaars, die schrijven, goed, ik heb dit gedaan, wat op Android nu gaat werken en dat gaat op Android werken. Dus ik verwacht daar op korte termijn eigenlijk wel dat daar belangrijke stappen gezet gaan worden. En nou, als je dan ook in de pers daar wat over leest, LibreOffice might be coming to Android. Ja, dat gaat wel degelijk gebeuren. Ik denk dat we daar dit jaar nog veel meer van gaan horen. Mm-hmm. Laat ik het zo zeggen. En of dat een uitgeklede versie wordt. Kijk, ik denk op het moment dat er een beeld wordt gedaan voor Android, dat een hele serie bibliotheken die niet relevant zijn voor het werken op Android, dat die inderdaad niet worden meegenomen. Een van de dingen waar aan gewerkt wordt, is het geheugenbeslag van de hoofdapplicatie, want daar zitten bepaalde beperkingen aan. En nou weet ik niet of dat op Android of iOS of beiden is. Maar op het moment dat je een ouderwetse open office start, dan heb je een enorm geheugenbeslag. Mm-hmm. En dat gaat op die moderne mobiele devices, kan dat niet op die manier. Dus, nee, Google legt daar beperkingen op en het schijnt dat het ook nog een stukje moet worden teruggedrongen voordat het überhaupt technisch kan, toch? Ja. Onafhankelijk van of jullie het klaar hebben, dan kan het niet op zo'n device zonder dat wordt teruggebracht, zal ik maar zeggen. Dat, ja, precies. Dus ook dat soort dingen, daar wordt ontwikkelaars aan alle kanten wordt daar aan gewerkt. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Dat iedereen er zijn steentje aan bijdraagt. Ik vind het leuk, hoopvol. En dan heb je dus inderdaad een applicatie die niet alleen werkt prettig op een Android. Maar het voordeel is natuurlijk dat je ook een modern Office pakket hebt met alle mogelijkheden voor diverse bestandsformaten. Met alle functies die daarin zitten, dat behouden blijft. Een goede ontwikkeling. Ja, want we zagen 2 weken geleden of zo, of 3 misschien ondertussen alweer, dat in Engeland ODF, of wat ja, is het? ODF, het Open ja. Document Format, ja. Ja. Dat de standaard is voor de overheid? Ja. Is daar een lobby vanuit de Open Document Foundation überhaupt om dat ook bijvoorbeeld in de EU, of is er geen lobby op dat punt? Nou, we hebben de Document Foundation, hè, dat is het huis van LibreOffice. Een nieuwe tak aan de Document Foundation is, en dan roep ik even sinds een half jaar, maar prik me niet vast op een maandje. Een nieuwe tak is document filters worden ontwikkeld. En dat is dan de document liberation. Aan de ene kant heb je nu LibreOffice onder de Document Foundation. Aan de andere kant heb je de code die voor allerlei documentfilters maakt. En die ook weer in andere applicaties worden gebruikt. Cor, leg even uit wat een documentfilter is. Het is Luc trouwens voor jouw ja. Beeld. Goedemorgen. Dat is dus een stuk code wat het mogelijk maakt om, ik noem maar wat, een DocX of een XLSX of een oude Mac versie 3.01 tekstdocument in te lezen. Dat zijn filters. Dus een conversieprogramma. Conversiefilters, ja. Oké. Okay. Ja. En LibreOffice zit tegenwoordig zo in elkaar dat het programma filters kan hanteren. Dus op het moment dat er een nieuw filter gereed is wat daar netjes op aansluit, dan wordt het automatisch door LibreOffice op een goede manier gebruikt. En je ziet ook in de laatste paar jaar dat er regelmatig voor oude Mac-versies of voor Pages of voor, hoe heet dat, is zo'n opmaakprogramma vanuit Microsoft stal, dat daar importfilters voor verschijnen en dat weer groeit. Maar dat is de Document Foundation. De Document Foundation doet dus heel veel aan LibreOffice, maar is niet zo, en heeft inmiddels wel een aantal mensen op de loonlijst die zorgen voor infrastructuur en ondersteuning. Ja, maar inderdaad, met de vraag voor is de lobby voor ODF vanuit die foundation gekomen, of hebben ze in Engeland zomaar zelf dat besloten? Nou, vanuit de Document Foundation zijn natuurlijk mensen, bestuursleden of anderen die daar wel een bijdrage aan leveren, die in het publieke debat hun stem uiten. En mensen die in Engeland zelf wonen en verbindingen hebben met overheidsinstellingen, die zullen ongetwijfeld in gesprekken ook informatie hebben verspreid, hebben gewezen op, let op als jullie met die keuze bezig zijn, met deze en deze dingen, daar moet je op letten, die zijn belangrijk. Dus zo'n lobby die loopt, en dat is niet alleen de Document Foundation, maar je hebt natuurlijk ontzettend veel organisaties rond open standaarden, rond open source, die allemaal het belang zien van deze beslissing en die daar in de afgelopen half jaar of 3/4 jaar aan hebben bijgedragen. Dus Tuurlijk, de document foundation doet daar wat aan. Maar je kunt dat zeker niet zeggen dat dat de belangrijkste speler is. Er zijn, denk ik, nou, misschien wel tientallen organisaties, heel veel mensen die daar gewoon hun energie en hun kennis hebben ingebracht. Mm-hmm. En het resultaat is natuurlijk geweldig dat de Engelse overheid zegt, ODF wordt ons primaire bestandsformaat. En applicaties waarmee wij werken moeten dus op een nette manier met ODF kunnen omgaan. Dat is een ontzettend grote en belangrijke stap. Mm-hmm. Want dat dat hebben we natuurlijk in Nederland grandioos gemist in het verleden. Maar goed, dat kan nog eens een keer komen. Maar het feit dat de overheid zegt, dit is onze standaard en daar werken we ook echt mee. Dat betekent dat het speelveld, dankzij die open standaard, echt open is. Mm-hmm. En dat een organisatie echt kan zeggen, gut, wij blijven lekker met Microsoft Office, want dat zijn we gewend. Of we vinden dit of dat zo leuk of handig, of we vinden die meer zo aardig. Of dat ze zeggen, nou, we gaan toch naar een ander pakket toe, wat met ODF werkt, want dat voldoet prima aan onze eisen. En daar hebben we zelf meer invloed op en we kunnen servicecontacten sluiten, maar we hoeven niet per se elke jaar zoveel af te rekenen. Hè? Die vrijheid wordt hiermee echt gerealiseerd. Dus dat is super nieuws. Mm-hmm. Maar is er dan ook, is er ook in Europa zelf zo'nzelfde beweging op gang? Of iets waar jij vanaf weet? Of is dat alleen puur in Engeland nu zomaar ontstaan? Ik weet niet zo heel veel van de Europese interne bewegingen op dit gebied. Kijk, de Engelse overheid heeft hiervoor gekozen, althans die is hier aan gaan werken, echt met in het achterhoofd, we moeten de vrijheid hebben om geld uit te geven aan dingen die we belangrijk vinden, maar niet gedwongen zijn om geld uit te geven omdat we aan een of ander softwarecontract vastzitten. Dat is de achtergrond van dit hele traject geweest. En ze hebben dat op een goede manier hebben ze dat volbracht. En ik weet niet of binnen de Europese Unie, wat natuurlijk sowieso een ander orgaan is en waar andere overwegingen misschien meespelen, of daar zijnzelfde beweging loopt enzovoort. De Europese Unie doet natuurlijk dingen met open standaarden en heeft programma's om open standaarden te promoten. Nou ja, wie weet. Eigenlijk zou de Europese Unie ook moeten zeggen, wij werken gewoon als standaard met open bestandsformaten. Ja, dat zou een goede zijn. Ja. Ik weet niet, ik weet echt oprecht niet wat daar binnen de EU op dat gebied speelt. Oké. Okay. Nee, ik doe heel veel in LibreOffice en natuurlijk in mijn eigen bedrijf. Mag ik bedrijfsnamen noemen hier? Jazeker. Wij eigen bedrijven Now & Off, en waar we toch bezig zijn ook met verder dingen uitbouwen, en daar gaat een hoop energie in zitten. Daarnaast ook nog heel intensief met lobby's bezig zijn, dat sla ik toch echt over, mannen. Mm-hmm. Nou, nee, ik zeg niet dat jij met lobby's bezig bent, maar ik vraag me af of dat, want omdat het zo'n, ja, lijkt mij ook wel belangrijk en nogal goede beslissing is in Engeland, dat misschien dat overgenomen kan worden in Europa. Ja, ja. Nou, we hebben natuurlijk in Nederland nog een echo van het overheidsprogramma Nederland Open in Verbinding. En vanuit mijn bedrijf hebben we in Ede in de LibreOffice Symposium gehad eind juni. Eigenlijk ter gelegenheid het mede van het 10-jarig bestaan van Now & Off. Dat hadden we samen met de gemeente Ede georganiseerd. Mm-hmm. En daar nodigen we dan natuurlijk ook overheden voor uit. En mevrouw Astrid Ozenbrug vanuit de PvdA Tweede Kamer, die is onder andere toch heel erg betrokken met software en open standaarden. Die heeft daar ook, die hebben we mogen interviewen. Mm-hmm. En die voelt daar toch wel voor om te kijken, ja, er is een overheidsbeleid, een open document, ODF bestandsformaat zou ondersteund moeten worden door overheden. Maar als dat in de praktijk niet goed genoeg gebeurt, ja, dan moeten we natuurlijk toch kijken als overheid van wat kunnen we daaraan doen om dat te verbeteren. Nou, dan wat we kunnen doen, dat is, dan kom je natuurlijk in het hele politieke en bestuurlijke spel terecht van waar liggen prioriteiten enzovoort. Maar het is niet dat in Nederland iedereen daar maar onachtzaam over is. Hè. Als mensen nog eens goed kijken van wat zijn de achtergronden en hoe werkt het nu in de praktijk, dan denk ik dat daar nog wel beweging in zit in de toekomst om dat toch ook in Nederland sterker weg te zetten. Oké, okay. En wat ik nog dacht in de trend der dingen, is het zo dat eigenlijk een document in zal ik maar zeggen, Google Docs of zo wordt opgeslagen in een totaal onbekend database-formaat. Ja. Eigenlijk waarschijnlijk in een soort operational transform formaat of zo. Dus allemaal, ik denk allemaal in een soort dat je echt heel makkelijk dingen kan changen. Dus ik denk dat het echt een soort, ongeveer een per letter database systeem op de achtergrond is. Als dat natuurlijk doorzet, ook in dit soort systemen in de toekomst, web-based systemen enzovoort, ook bij overheden, dan krijg je natuurlijk dat je wel kan zeggen, alles moet in ODF, maar dat als je van die operational transform technieken erachter toepast, dan kan het helemaal niet in ODF, zou ik maar zeggen. Dus dan word je in technische, is de basis technisch onmogelijk in ODF, kan je alleen maar exporteren naar ODF. Ja, ik weet niet hoe Google Drive Docs intern werkt, maar het is wel heel interessant dat je dat noemt. Want inderdaad, in het verleden, afgelopen jaar, hebben we gezien dat Google vrij veel energie stak in het ondersteunen van de Microsoft bestandsformaten. En dat Open Document er een beetje bij hing. Op het moment dat natuurlijk de Britse overheid nu dit heeft gezegd, dan zal Google toch wel wat meer druk voelen om ook Open Document op een volledige manier te implementeren in zijn pakket. Wat alleen maar goed is. Dus een en al lof daarvoor. En ja, in technische zin, kijk, ik als gebruiker heb zoiets, als ik in Google Drive werk en ik kan het, en het is, mijn werk is altijd als ODF beschikbaar. Ik denk dat voldoende is. En dat Google intern dan misschien met een of andere transformal, ik weet niet of dat dan een belemmering hoeft te zijn. Dat weet ik niet. Nee, dat is een juridische kwestie, denk ik. Of het in de basis moet opgeslagen worden volgens wat de overheid nu in Engeland denkt, bijvoorbeeld. Of dat het toch in zo'n OT, weet ik veel wat, formaat mag of zo. Ja. Sorry? Ja, nee, voor de rest had ik niks toe te voegen. Okay. Nee, er wordt in ieder geval door de Engelse overheid gezegd, de applicaties die moeten goed werken met Open Document, want dat is ons standaardformaat, punt. Mm-hmm. Dus als Google Drive zorgt dat ze goed met Open Document werken, dan is dat in orde. Ja, dus als ze goed kunnen importeren, exporteren, is het klaar. Ik zou daar geen advocaat voor inhuren om daarover te gaan zitten steggelen, zonder van mijn geld. Zoiets. Goed. Ja, dus dat zijn leuke dingen die op het gebied van de Open Document spelen. Nou, verder hebben we natuurlijk over een week of 2-3 hebben we de LibreOffice conferentie in Bern in Zwitserland. Daar komen weer van alle kanten de mensen die met LibreOffice actief zijn bij elkaar. Heel gezellig en nuttig. En ik zie ook dat je de laatste weken met de Google Summer of Code, die zijn bezig, geloof ik. Of het is misschien bijna al afgelopen. En er zijn altijd nogal wat interessante projecten rond LibreOffice die daar meedoen. Dat brengt mij bij mijn volgende vraag. Wat kunnen we de komende maanden verwachten? 4.3 is net uit. Ja. Wat zit daar aan te komen? Ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk niet zo heel goed weet. Wat voor de volgende hoofdversie, dat is 4.4.0 en die verschijnt eind december, elk half jaar. Weet ik niet. Ik weet wel dat vanuit de Google Summer of Code er is een aantal de connecties met OneDrive en SharePoint die zijn verder verbeterd of eigenlijk helemaal in orde gemaakt. Dus de connectiviteit met andere applicaties die is verbeterd. Oké, geen spectaculaire dingen dus, maar de gebruikelijke verzameling van kleine veranderingen en verbeteringen. Ja, goed. Aan de andere kant, elke keer als dan een nieuwe versie verschijnt, dan sta je toch te kijken. Want er zijn dan tientallen dingen, klein, maar niet alleen maar klein, die er toch steeds weer in zitten. Dus absoluut, het is, de lijst is indrukwekkend lang, elke keer weer. Ja, ik vind dat ook verbazingwekkend. Maar goed, behalve de 15, 25 mensen die dagelijks of heel veel aan de code werken, heb je ook honderden mensen die zo af en toe wat dingen doen. Dus met verbeteringen bezig zijn. En dat alles bij elkaar geeft toch steeds een indrukwekkende lijst. Nou, dat is wel heel goed. Oké, en op de lange termijn, wordt er al over versie 5 nagedacht? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk de strategie die in is gezet, is zorgen dat de codebasis in orde is. Modern, flexibel, snel. Zodat elke partij die zegt, nou goed, wij willen het gebruiken voor dit, of wij willen dat toevoegen, dat op een makkelijke, goed onderhoudbare manier te realiseren is. Mm-hmm. En je ziet dat uitbetaalt. Omdat inderdaad partijen gaan investeren in wat ze met Android en misschien iOS kunnen doen. Dat is goed. En bij LibreOffice, de document foundation, werkt het eigenlijk nooit zo van per se van als document foundation willen we dat in versie 5. Dat daar functie A of B is geïmplementeerd. Het is veel meer om samen te werken en kijken met de partijen van hey, waar liggen jullie ideeën, waar liggen onze belangen. Mm-hmm. En dat wordt op die manier wordt het echt als een open source project gerund. Maar het geeft ook de mogelijkheid als een grote partij, ik noem wat, stel dat een partij uit de Engelse overheid, om iets willekeurigs te noemen, stel dat die instappen en zeggen, wij willen met LibreOffice gaan werken. En we hebben over tienduizenden werkplekken. En dan heb je uit zo'n heel grote partij, die heeft natuurlijk de beste financiële basis, dat ze kunnen zeggen, het is voor ons belangrijk om functie A of B te implementeren. En dan zijn er natuurlijk altijd partijen die dat gewoon doen. Mm-hmm. En dat is juist het mooie van het open source project LibreOffice. Het is open, partijen worden uitgenodigd, worden ook geholpen om hun wensen te realiseren. Oké, duidelijk. Ik denk dat we hiermee genoeg over LibreOffice weten voor nu. Ja, je mag blijven hangen. We gaan even door met het nieuws. Je mag ook wat je wil. Ja, ik ga even door met mijn eigen werk dadelijk. Heel dank voor de uitnodiging en bedankt dat ik zo ontzettend veel tijd kreeg om al die mooie dingen te vertellen. Daar heb ik schaamteloos gebruik van gemaakt. Ik wil wel beloven dat ik tegen de tijd, misschien is dat toch leuk, dat ik wat meer zicht krijg op wat komt er in de volgende versie, 4.4, dat werd gevraagd. Mm-hmm. Als ik daar eens wat dingetjes van verzamel, dan laat ik het jullie weten. En misschien is dat dan toch leuk om er wat over te vertellen een keer. Absoluut. Ja, zeker. Ik ben zelf nog dan als laatste, denk ik, van een Office pakket zoals Microsoft heeft een mailer. En dat denk ik nog steeds over LibreOffice als een mankement. Ja. Of tenminste iets waardoor, het, als je dat zou hebben, zou het nog harder geïmplementeerd worden, denk ik. Maar goed, dit even terzijde. Dan gaan we dan het volgende gesprek verder op in. Ja. Hou ik even mijn mond. Jo. Succes verder, mannen. Bedankt voor de uitnodiging. Doei. Fijne weekend alvast. Ja. Goed. Het nieuws voor de rest. Het begint langzaamaan weer wat te gebeuren. De zomerstop is zeker weer langzaamaan voorbij aan het gaan. We hebben onder andere deze week gezien dat er 3... updates van Microsoft zijn uitgekomen waar opeens bluescreens uit voortkwamen. De KB-nummers van die update staan op discuss.itband.nl die weer in de lucht is. Hij was langzaam de 40 gig SSD van ons DigitalOcean ding was volgelopen met backups door een remove of een clean backup foutje. Is allemaal weer gefixt door Herman en we zijn weer in de lucht. Dus je kan weer kijken welke KB-nummers je bluescreen veroorzaken als je nog als je nog met je Windows-machine op internet komt. Ja, Luc, jij had ook van die HP-machines met van dat soort bluescreens. Dus ja, heb ik een tijdje gehad. Op een of andere manier is het weer opgelost, is het weer verdwenen. Maar dat kan ook zijn omdat ik geen Explorer meer gebruik, want daar zat het een beetje in. Ja, ik heb ook weinig, ik heb dit steeds in het nieuws, maar heel veel klanten hebben ons niet plat gebeld. Dus het is toch een beperkte groep die last heeft van deze bluescreen errors. Het is wel bijzonder dat het op 3 updates tegelijk in één cyclus optreedt. Misschien ook logisch, want het zal misschien op dezelfde code teruggebracht kunnen worden. Maar het geeft wel weer de kwetsbaarheid van Windows Update aan. Ik had altijd al het idee dat er op een bepaald moment een keer iets komt waardoor echt gewoon een halve Windows stack wordt uitgewist. Want als je natuurlijk niet meer op internet kan door een of andere bluescreen error, kan je het ook niet meer, kan je heel moeilijk terug. En of kan je, ja, dan wordt het nog eens duur om dat te fixen. Dus ik hoop niet dat het een keer optreedt. Microsoft doet goed zijn best om dat nooit te veroorzaken. Nu zijn er 3 updates doorgeslipt die bij sommige mensen veel problemen veroorzaken. Dus, mocht u ze hebben, moet ze voorlopig terugdraaien, want Microsoft weet nog niet precies waar alles door komt. Dus ze zijn nog aan het onderzoeken wat de oorzaak is van al wat, deze. Wat doen die 90.000 mensen daar toch eigenlijk bij Microsoft? Ja, je weet het. Nou, je zou toch zeggen dat ze dat een keer gewoon intern moeten rondsturen, dat die zooi, en dan gaan dit soort problemen toch ook wel opkomen? Het probleem is hardware. Er zijn zo verschrikkelijk veel hardwarefabrikanten en softwarefabrikanten. Het is niet zo dat als je één update installeert, dat je dat even op één PC kunt testen. Ja, maar je bedoelt 90.000 mensen. Alle mensen die Ventura op hun computer hebben, we hebben er misschien wel last van. Hoe weet je, dat kan je toch niet, dat kan je dan toch niet gaan uittesten, zal ik maar zeggen. We weten nu luister eens, als je een auto verkoopt. Mm-hmm. En je gaat de klanten bedellen. Nou, sorry, nee, maar dus bij dat, sommige die auto's gaat niet op, want die auto komt uit één fabriek. En die wordt die standaard gemaakt. Een PC bestaat uit netwerkcontrole van Intel. Een geluidscontrole van AMD. Een processor van Intel. En ze gaan zo maar door. Dus er zijn zo verschrikkelijk veel verschillende fabrikanten. En ja, maar ze waar het maar om wat draait in. Is, wil wordt op lange termijn de status van Microsoft aangetast door dit soort dingen. Ik bedoel, ik hoor het nou even net van jullie, heb ik het helemaal niet gemerkt. Maar goed, dat komt een keer in de pers. En dan lees je dus en krijg je dus een toenemend wantrouwen in updates. In het werkt allemaal niet, je moet voorzichtig zijn. Denk er even aan, vorige week hadden we, wat was het? 9 miljard, uiteindelijk 1,5 miljard passwords verdwenen. Mensen worden angstig. Ja, het was dat is niet waar. Dat is een hoax. Het was een internetbeveiligingsbedrijf die dat als een persstunt in het nieuws heeft gebracht. Oh, dat is interessant. Maar het gevolg is, ik heb hier deze maand 3 studenten rondlopen die schrijven een boek. Dat is heel leuk. Dat boek, je zal het niet geloven, maar we hebben 105 pagina's klaar in 14 dagen. En ook met zinvolle dingen en onderzoek gedaan. Maar er is een Chinees meisje bij. En dat Chinese meisje bij wil niet alleen is heel erg over hygiëne en handen was en weet ik van wat. Maar ze wil absoluut niet meer met stickies of dat soort dingen werken. Mm-hmm. Ja, er is daar zo'n angst voor virussen die op stickies of ja. Dus ze zendt e-mails en dan en die moet ik dan maar oppikken. Dus ze schrijft een stuk en dan krijg ik dat via e-mail gewoon aan de andere kant van de kamer. Mm-hmm. Een grote angst dus over privacy en dat soort dingen. Ook voor zichzelf. Wat blijkt nu, en dat is toch wel iets wat wel interessant is, in China doen ze iets dat heet Human Flash Projects. Hebben jullie er wel eens van gehoord, Human Flash Projects? Nee. Oké. Okay. Ze hebben daar een website, die heet Human Flash. Ja, dat zijn rare Chinese karakters, maar zo kan je het alleen maar vertalen. Mm-hmm. En het komt erop neer dat men gezamenlijk achter bepaalde dingen aangaat. Men gaat gezamenlijk onderzoek doen naar bijvoorbeeld het gedrag van een of andere hotemethoot. Een of andere corrupte functionaris hoog in de club. Mm-hmm. En dat doen ze met een heleboel mensen. Dus gaan ze alles uitpluizen. En allemaal mensen, natuurlijk hackers en toestanden. Gaan ze kijken wat voor documenten er zijn. In Amerika heet dat doxing. Dan ga je oude documenten bekijken. Wat heeft die man gedaan? Mm-hmm. En dan hebben ze al een aantal grote vogels. Hebben ze zeg maar als corrupt aan de schandpaal genagen. Dat heet het Human Flesh. Nou breidt zich dat uit. Dus wat mensen gaan doen, gaan niet alleen, weet ik veel, de secretaris-generaal van de lokale vereniging of zo, maar ook allerlei persoonlijke mensen. En daar worden fouten bij gemaakt. Mm-hmm. En nu zijn mensen dus heel bang geworden om spullen op het internet te zetten, want het wordt doorzocht door groepen mensen die samenwerken, maar dus niet herkenbaar, want daar zijn ze allemaal bang voor, alles wordt gecontroleerd. Mm-hmm. Maar het is dus, dat heet Human Flesh Project. Projects. Ja, er is een website voor. Okay. Ik vond dat toch wel heel interessant. En dat blijkt dus dat de angst voor de dingen dat toch wel toeneemt. Dat is eigenlijk een soort zelfregulerend controleorgaan voor het internet of zo. Mensheid. Je zou het kunnen WikiLeaks op de Chinese manier. Mm-hmm. Ja, niet alleen doen, collectief de zaak aanpakken. En op basis van documenten. Begrijp je? Niet in de lucht praten, maar gewoon zoeken welke e-mails, wat voor dingen heeft die man verstuurd. Wat voor auto rijdt hij? Want daar gaat het dan om. En dan gaat het allemaal zoeken. En zo was er dus een verhaal van de woordvoerder of iemand van het Rode Kruis. Die dus in een hele dure auto reed en zo. Die werd helemaal de schandpaal genageld. En toen bleek later dat ze eigenlijk getrouwd was met een hele rijke man die haar dat allemaal gegeven had. En dat ze dat werk voor niks deed. Mm-hmm. Dus dat gaat dus wel eens mis. Daar is men bang voor. Maar je ziet angst. Er zijn ook anderen. Er is net een onderzoek gedaan door een Oostenrijks instituut die zei: op universiteiten zie je mensen toch wegduiken van Facebooken. En toch weer meer e-mails doen. En meer in persoon de spullen gaan ophalen. Papier krijgt iets meer betekenis bij promotie voor universiteiten en werken bij universiteiten. Nou ja, we zien daar deze week ook. Want we hebben natuurlijk WhatsApp van Facebook. Die is langzaamaan, wordt die ingehaald nu door. Lijkt het raar genoeg. Ik had het eigenlijk nog niet zo door. Maar alles gaat tegenwoordig zo snel. Door WeChat. Hij heeft nu 438 miljoen active users. Terwijl WhatsApp 500 miljoen active users heeft. Dus WeChat out of the blue komt heel hard aanrennen. En al het geld wat Facebook heeft betaald voor WhatsApp gaat misschien wel down the drain. Als WeChat natuurlijk WhatsApp gaat inhalen. En wij hebben het misschien net even eerder door, maar over een half jaar is misschien WeChat gewoon de standaard chat-applicatie. Die is weer secuurder en heeft niks met Facebook te maken. Dus dat geeft dan weer sommige mensen wat meer. Ja, die vinden dat dan weer wat fijner. Je kan er extra dingen mee die met WhatsApp niet kunnen. Ja, maar dan komen we toch even terug bij het verhaal over Microsoft. Mm-hmm. Microsoft maakt een aantal fouten. Hè? Misschien niet zo vreselijk belangrijk. En kan dus haar positie of zijn positie snel verliezen. Want wat zie je nu dus? WhatsApp, precies. Wat betaalde Facebook ervoor? Miljarden. Mm-hmm. Ja, en toen was er onmiddellijk zijn mensen, ja, maar wacht even. Nu gaan al mijn telefoonnummers enzovoort naar Facebook. Mm-hmm. Dat willen we niet. Mm-hmm. Wegwezen. Wat ik hoor van mensen die dus heel actief zijn in dit veld. Die zeggen, wij die gebruiken al wel WhatsApp. Maar ze Facebooken niet meer. Ze sturen berichten via WhatsApp naar mensen. Ze hebben daar groepjes in geformuleerd. Wat ik hier ook steeds hoor van deze kids, is dat ze meerdere Facebookpagina's hebben. Meerdere accounts hier en daar. Zeg maar een familieaccount of een directe vriendenaccount en een open account. En dat ze het eigenlijk steeds minder interessant vinden om dat open account, waar een Facebookpagina waar allerlei zooi van honderden quasi vrienden wordt gezet. Mensen die wel allemaal een kip en een weet ik van wat ze. Mijn kip heeft een ei gelegd. Of mijn poes die is zwanger. Weet ik van wat. Dat komt allemaal op. Dat willen ze niet. Dus er is een soort gevoel dat men toch een beetje meer focust. Ja. Wat ook. We hebben dus die studenten hebben hier een onderzoek gedaan. Ze hebben 40... We hebben het nu ook over Microsoft. Microsoft. Je hebt natuurlijk Snapchat. Ook in dezelfde categorie. Applicaties die op dit moment veel gebruikt worden. En die hebben laatst 5 miljoen accounts op straat gegooid of zo. Enzovoort. En dat geeft ook niet zo'n heel erge trust in dat Snapchat nou zo betrouwbaar is. Maar Microsoft heeft dan nu deze week zijn ze bezig met een nieuw iets dat heet Windup. Dat is dan een vervanger of een soort concurrent van Snapchat. En dan denkt Microsoft dat ze Snapchat kunnen nabouwen en dat iedereen Windup gaat gebruiken omdat Microsoft veel betrouwbaarder is. Maar ja, Microsoft heeft wel nog steeds een 1-op-1 NSA Microsoft contract En die moeten dus alles doorgeven. Dus er is natuurlijk een beetje vreemde actie aan de gang. Dat je dus... Maar het blijkt dus toch allemaal steeds meer met image te maken hebben. Mm-hmm. Van gaan we geld aan verdienen als je je image een beetje zuiver houdt en goed. En dan kun je. En wat doe je dan? Verkoop je het zootje en dan loop je weg met het geld en dan laat je de rest. Laat je Facebook de rest afmaken. Mm-hmm. Ik vind dat toch een hele. Een trend in maar goed, ik heb er erg veel van geleerd. Dus die drie kids hier, een jongen uit Engeland, heel slim. Een meisje, medische studenten uit Marokko en iemand uit China. Hoe die mensen daarmee omgaan en ook hun angsten en hun... En we hadden hier een feest met een man of 40, die hebben al die mensen geïnterviewd. Dat waren natuurlijk allemaal mensen bij uit het vak, een beetje, die wisten wel wat meer. Een behoorlijk aantal mensen met islamitische achtergrond. Nou, dat valt mij dus op. Die zijn helemaal niet bang voor cyberspace. Die zien dat meer als, oh ja, dat zal wel. En we kunnen dat leuk gebruiken. Onze existentiële angst voor privacy is in ieder geval in de islamistische wereld veel geringer. Dat is misschien ook het aandeel. Wij zitten natuurlijk wel zoveel % per dag op het internet. Dus dat heeft er misschien mee te maken dat het meer onze wereld is. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat het een cultureel verschil is. Dat er een cultureel verschil is tussen mensen die denken van, maar het kan ook de initiële fase. Kijk, je moet natuurlijk... Privacy kan je niet zoveel schelen, totdat je op een gegeven moment merkt dat je ex-vriendje die naaktfoto's op het internet gaat zetten. Nou, totdat je dat een keer beleefd hebt, ben je daar misschien niet helemaal zo bewust van. Mm-hmm. Dus het is meer, we hebben daar wel eens met die man uit Afrika over gesproken. Die zei ook, ja, daar zijn ze nog wat vrijer. Mm-hmm. Maar het lijkt wel of mensen met een islamitische achtergrond wat minder bang voor zijn. Ik vond het ook wel interessant, er was dus een islamitische scholar en dus wij vroegen, kun jij in de Koran passages vinden die dat zouden moeten verbieden, of wat dan ook? Nou, daar komt een beetje het verhaal dat skypen met gezichten, video, dat misschien een beetje gevoelig zou zijn vanwege het iconisme van de islam. Maar voor de rest is het een hele goede manier om contact te houden. Ook om de taal die... We denken allemaal dat het Arabisch is, maar het is natuurlijk Marokkaans is een dialect en Tunesisch is een dialect. Al die dialecten die komen een beetje bij elkaar. Dus het is weer een, zoals wij dat met Engels zien, ook met het Arabisch een soort homogeniserende werking. Mm-hmm. Wat wel iedereen zag, en dat is eigenlijk... Standaard Arabisch of zo. Ja, standaard, ja, meer, als je toch naar Al Jazeera gaat kijken, dan is toch meer standaard Arabisch dan de toch een beetje Frans en Berbers aangepaste Marokkaans. Wat wel blijkt, en dat viel me eigenlijk op, mijn grote angst van cyberspace is dat het een homogeniserende, globaliserende werking heeft die uiteindelijk leidt tot verlies van diversiteit in cultuur en economie en dat soort dingen, hè, dus de grote transparantie, dat de mensen zich daar toch wel van bewust zijn. Dat heel veel mensen toch wel zien dat er op termijn, je kunt heel leuk scoren een tijdje, maar op een gegeven moment zink je weg in de zee van de middelmatigheid. Mm-hmm. En ik vond het opvallend dat eigenlijk ook de conclusie van het boek is. We hebben dus een boek gemaakt, en je wilt niet geloven, maar moderne techniek is natuurlijk fantastisch. We hebben 105 pagina's in 14 dagen gemaakt met z'n drieën. Mm-hmm. Dat staat op internet. En dat kun je al lezen. Het is echt wonderbaarlijk hoe je qua productiviteit... Luc, je sound is nu weggevallen. Ja, volgens mij zijn de Windows 8.1 updates. Microsoft trekt de stekker eruit. De blue screens. Ja, nee, dit was een blue screen. Oh. Ja, ik probeerde eventjes in te vullen. Nou, het heeft mij ook wel weer wat geleerd over onderwijs. Hè, dus met mensen samenwerken. In een soort peer level... opzet, dat je dat dan dingen als cyberspace, hè, dus even snel op het internet kunnen gaan zoeken. Man, dat maakt dingen toch wel heel snel, hoor. Ik wil niet zeggen schrikwekkend, maar dat je met een paar mensen gewoon boeken kunt produceren in 2 weken is ongelooflijk, niet? Mm-hmm. Ja, nee, leuk. Ik zal de link op discuss.itbende.nl zetten, zodat de luisteraars ook kunnen kijken. Het is nog niet klaar. Is dit een final versie? Of wat, Nee, dit is halverwege. We zijn halverwege het project, we gaan het afmaken en we gaan het drukken. En wat ik dus van onderwijs merk, is dat ze eigenlijk allemaal vreselijke hekel hebben aan het onderwijssysteem waarbij ze dingen moeten leren en weer teruggeven. Mm-hmm. Dat past dus niet meer in deze tijd. Ze zeggen, ja, dat kunnen we zo wel vinden. Waarom moet ik dat onthouden, al die onzin? Mm-hmm. Ja, en dan moet ik een examen doen en dan moet ik dit weten en dat weten. Allemaal kennis spuien. Terwijl het dus gaat eigenlijk, wat doe je ermee? Dus om een voorbeeld te geven, deze jongen die is 16 jaar toen hij bij kwam. Hij is nu net 17 geworden. Die verdient ongeveer 1000 pond per maand in rugby. Een vreselijke sport waar je dus betaald wordt om andere mannen echt helemaal dood te trappen. Dat is echt verschrikkelijk. En hij verdient als muzikant, als composer voor allerlei commerciële dingen. Maar hij heeft dus op zijn school het vak muziek gefaald. Mm-hmm. Terwijl hij daar dus geld mee verdient. Ik bedoel, echt heel ongelooflijk. En daar zitten die kids mee. Dus we leven in een tijd waarin de netizens, de jonge generatie, iemand noemt ze cybernatives, besef dat gegevens, kennis, dat is er. Daar hoef je niks mee te doen. Iedereen is zo autodidact als wij, zal ik maar zeggen. Dus dat wil toch niet zeggen dat er niet voor sommige mensen zo'n opleiding heel erg nuttig is op die manier. Ja, maar leiden we dan geen mensen op? We hadden van de week een gesprek met professor Jaap van Til. Die hebben we ook wel eens in uitzending gehad. En die is heel positief over de voordelen van netwerken. Want daar heeft hij allemaal aan meegewerkt. Maar hij stelde, het eind van de office worker is in zicht. Hij zegt, al die mensen die nu nog in een kantoorbaan zitten. En daar mooi formulieren heen en weer schuiven. Dat doen ze dan tegenwoordig mooi op de computer. Hij zegt, dat is voorbij over 5 jaar. Hun kinderen zullen geen office job meer hebben. Die zijn er gewoon niet over 10 jaar of 20 jaar. En ik vond het toch wel een hele beangstigende opmerking. Want dan rij je door Nederland en dan zie je al die kantoren. En dan denk je, ja, dat staat op een gegeven moment allemaal leeg. Ja, net zoals het paperless office. Ja, dat is er ook niet gekomen. Maar zie je niet dat... in Venlo rijd hier langs het postkantoor. Dat was een enorm gebouw midden in de stad. Het staat helemaal leeg. Ja? Het is alleen nog een klein bijpostkantoortje ergens in de stad. Waar je aangetekende brieven kunt doen. Het is toch leeg. Werkte honderden mensen. Banken worden alleen maar balies en kantoortjes. Ik geloof dat we naar die kant uit gaan. En dat is altijd. En dat is wel een beetje jammer. Want we leiden nog steeds mensen op in dat soort deskundigheden. Mm-hmm. Die dus niet meer nodig zijn. Ja, ik denk dat toch wel in kantoren, telefoons en logistieke dingen en alles. Er zijn toch wel echt. Die mensen zijn toch wel echt nodig. Of de... Op sommige, want wat stel je dan, wat stelt Jaap van Til dan voor dat er gaat gebeuren? Dat alles door complete database systemen of... Nee, hij zegt, luister, kijk, er moet nog een heleboel gebeuren. Er moet geïnstalleerd worden, we gaan naar Internet of Things en we krijgen wat we noemen autonomous devices. Hij zegt, maar je ziet steeds meer dat zo'n autonoom device ook zelfreparerend is. Mm-hmm. We hebben software die zelf repareert. Dus, maar we hebben ook ons routertje wat hier staat. Dat komt af en toe, zegt hij, boef. En dan komt er even een nieuwe update. En dan repareert hij zichzelf. Mm-hmm. Ja, zelfs als er wat misgaat, stuurt hij misschien berichten. Dat weten we allemaal niet. Maar dat volledig autonoom. Ja? Dus zelfs het installeren van spullen. Je zou kunnen zeggen, nou, leg 1 keer een goed netwerk aan. Van, ja, waar je gigabytes overheen kunt halen. En voor de rest laat het. Doet het maar vanzelf, automatisch of autonoom, of wie het noemen wil. Ja, ik denk wel dat er een verschuiving, dat servers zullen uiteindelijk ergens bij Amazon in Ierland in het rek hangen en alles zal virtueel worden en fysieke machines, serverparken, die staan straks niet meer bij bedrijven en ook het installeren van dat soort servers zal ja, helemaal... maar dat geldt dus voor alles, ja. Hè. In Duitsland, als ik hier naar de Belastingdienst ga, zit er nog een mevrouw. Ik vind dat buitengewoon prettig, die legt me uit dingen en zo. In Nederland krijg ik nooit meer een mens te pakken. Mm-hmm. Er zijn geen telefoonnummers meer. Ja, ik moest van de week voor de Rabobank. Ik moest iets overmaken bij de Rabobank. En die hebben echt een vreselijk, en laat ik maar heel hard roepen, een heel kloterige website om internationaal geld over te maken. Mm-hmm. Ze hebben alleen maar BIC en maar niet Swift meer of wat dan ook. Dus als je dan Big invult, dan moet je Swift erachteraan. Uiteindelijk komen we dan uit, dan moet je dit weg. Ja, meneer, als u dat weglaat. En nou goed, dat soort. Ja, mm-hmm. Maar dat een bank op dat niveau voor overmaken van geld naar Canada en de States en India gewoon totaal inadequate website heeft. Maar je moet inderdaad, je moet gaan bellen en dan kom je bij het kantoor en die zeggen, nou, daar zit een nationale afdeling ergens, die gaat over internationaal betalen, krijg je een ander nummer en die ga je dan nog helpen. Maar in wezen willen ze het niet meer. Ja, in wezen moet dat allemaal automatisch kunnen. Hè, betalen, dat soort dingen. Dus we gaan naar een tijd waar werk niet meer is. En dat is een beetje de zorg ook van deze kids. Wat voor opleiding moeten we nou volgen? Wat moeten we nou doen om over 10 jaar nog zinvol bezig te zijn? En de conclusie eigenlijk dat je alleen maar in entrepreneurial business, dus change agent, en of dat nou sociaal is of politiek of commercieel, dat maakt niet uit. Maar degene die bereid zijn om anders te denken, mm-hmm. Nou, en daar, dat zien ze ook wel, het onderwijssysteem is daar dus niet geschikt voor. Nee, dat denk ik ook. En ik denk dat je als je jezelf voor 80.000 euro in de schuld gaat steken voor een of andere opleiding, dat je tegenwoordig wel heel goed moet nadenken waar je mee bezig bent. Dus... Ja, precies. Dat doen mensen, ja. Mm-hmm. En ja, uitbesteden van gaan. En zijn we er al? Nee, ik las net een onderzoek dat 74% van de Nederlandse MKB alles nog in huis houdt, omdat ze bang zijn voor de privacy en het, hè? Mm-hmm. Is het allemaal nog te kloten. En daar heb jij dan nog een boterham aan, Martin. Ja, mm-hmm. Omdat, ja, ja, die hebben een klein beetje steun nodig. En die geef je ze en dan reken je wat voor. Ja, maar de meeste mensen willen toch hun eigen harde schijven nog hebben, of niet? Ja, ja? Het is natuurlijk de trust om je heel je serverpark met virtual PC's en weet ik veel wat naar Amazon te verhuizen, die is er nog niet bij heel veel bedrijven. Dus ja, dat hangt op trust. Je moet eerst zien dat het werkt. Ook bij je buurman moet je zien dat het werkt. Dus we moeten eerst een paar, langzaamaan moeten er een paar MKB'ers overstappen. Of jonge, nieuwe MKB'ers moeten denken van, nou, ik ga geen server meer kopen, ik zet hem wel bij Amazon in het rek. Dan ontstaat er misschien een shift, maar ik weet niet hoe lang die duurt. Als alleen de jongeren dat moeten veroorzaken, dan moeten we nog even wachten, denk ik. Ja, maar sterft het MKB niet uit? Nee. Nee? Nee. Dat nou, dat weet ik, in ieder geval de retail. De economie draait op het MKB natuurlijk. Ja, als kleine ondernemer, daar heb je gelijk in. Maar bijvoorbeeld het MKB, dus de tussenhandel. Ik liep gisteren weer door Venlo, daar zie je dan... Dat zou misschien best kunnen. Is dat... echt verschrikkelijk. En Saturn die gaat weer weg en dan komt eventjes, wordt Mediamarkt, vult het gaatje weer in. Dat zijn zusterbedrijven. Maar de investeringen die zijn gedaan door overheden in nieuwe winkelcentra zijn ten koste gegaan van de oude panden. Die staan leeg. De nieuwe zijn te duur qua huur. Dus het hele zootje flikkert in elkaar. En ik moet zeggen dat ik voor de toekomst van de retail, in die zin, niet omdat mensen niet willen winkelen, hoor. We vinden het leuk om te winkelen. En we gaan allemaal graag winkelen. We geven ook graag geld uit. Maar er is gewoon niks meer. Je ziet allemaal lege winkels. Het is heel, heel onprettig in de stad. En dat zeg ik, zo'n PTT-kantoor wat gewoon midden in de stad staat, waar honderden mensen werken, staat leeg, met grote borden eraan, de huur leeg. Mm-hmm. Naargeestig. Ja, niks aan te doen. Maar... Dat doet ook het internet, dus ik denk wel dat doorzet. Ja. Voor de rest zagen we, ja, even snel nog door het nieuws, we zagen dat Lenovo ook in smartphones wil doorpakken. De CEO had daar gesprekken over. En hij wil eigenlijk ook gewoon de wereldleider op telefoons worden. Dus dat is wel een ambitieus plan van Lenovo. We zien ze eigenlijk in Nederland nog niet zo erg. We zien natuurlijk LG's en Samsung's. En ja, wacht eventjes. Ze hebben net in de consumentenmarkt 17% marktaal. Ze zijn bijna verdubbeld in de EMEA. Regio. Dat Lenovo doet het ontzettend goed. Mm-hmm. Dat, maar de telefoonmensen moeten misschien wel opletten, want ze doen wel, ik denk wel dat ze ambitieus doorpakken, zeker als dit het plan is. Dus, spannend. We krijgen allemaal straks een Lenovo-telefoon. Ja, dat gaat erom hoeveel macht heeft men in het kanaal. Dat wil zeggen, hoe goedkoop kun je je dingetjes laten maken, je onderdelen kopen. En wat zijn je marketingkosten? De marketingkosten van, vergis je niet, van al die winkels zijn hoog geweest. Ook al doe je dat via een phonehouse-serie. Dat zijn toch allemaal nog retail-toestanden. Internet werkt snel. En ik zou wel eens willen weten hoe goed Lenovo scoort in de abonnementenbusiness en over internet. Daar geven ze niet zoveel informatie over natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik vind die dingen... Ja, die verschuivingen gaan heel snel. Het gaat gewoon heel snel. Ja, een ander voorbeeld. Internet of Things is volgens mij nog niet eens is nog niet eens doorgedrongen, maar is nu al op zijn high peak volgens Gartner. Dus we hadden het net heel even over de Internet of Things, maar volgens Gartner is nu de piek alweer op zijn neergaande. Je bedoelt investeringen daarin? Ja, maar gewoon überhaupt in het hype woord. Gartner heeft een soort... Oh grafiek. Ja, maar dat gaat zo snel, want dat... Hype Internet of Things is al voorbij voordat het wat geworden is, zal ik maar zeggen. Ja, nou ik vind het woord autonomous devices eigenlijk een beter woord, want daar gaat het om. En dat kunnen hardware en software devices zijn. Bots zoals we die kennen, die search engines doen, dat zijn autonomous devices. Die doen hun eigen dingen, daar hebben we geen last van. En het resultaat krijgen we op ons bordje, zal ik maar zeggen. Dat geldt ook voor robots in huis, maaimachines, dat komt ook allemaal. Ja, het zal zeker doorgaan, maar ja, Gartner heeft dat dus deze week. Ja, Gartner. Maar wist je dat, ik krijg net bericht, massa ontslag bij Cisco, 8% van het personeel eruit. Mm-hmm. Een paar weken geleden. Een paar weken geleden, wat was het zo van 15.000 man bij Microsoft en bij dit en dat. Mm-hmm. Hallo. Leuke baan in ICT heb ik. Ja, dat zou zo goed moeten zijn in onze branche, toch? Ja, nou het is ook goed in onze branche, maar we maken heel veel mensen werkeloos. En, mm-hmm. en ik heb daar nooit een berekening van gezien, maar wat de werkloosheids... Wat levert het allemaal op? 1 euro geïnvesteerd in ICT kost hoeveel mensen hun werk? En moet daar een keer aan stoppen. En dat is dus het verhaal van waar Gartner ook wel over geschreven heeft. Het Luddite verhaal, neo-Luddite. Van moeten we dit niet gaan stoppen? Er was van de week een verhaal. Ik geloof dat er een van de hele rijke man zei. Het zijn niet de computers die ons gaan killen. Het is de artificial intelligence. Wat hij bedoelde was expertsystemen. Mm-hmm. Die werk overbodig maken. Die dus gewoon zeggen, nou ja, het werk van een accountant is 98% allemaal standaard. Weet je wat, die 2%, laten we eens even uitrekenen wat dat kost als we dat niet meer doen. Kunnen we daar belastingvoordeeltje voor maken? Goed, hè? En dan zetten we die mannen allemaal aan de dijk. Mm-hmm. Ik zou echt niet weten wat voor opleiding je moet hebben om nog op lange termijn te overleven. Ja, of moeten we ons gewoon tevreden stellen met lekker, we gaan lekker gamen, joh, zeur niet. We gaan naar het festival en, ja. En ik heb de hele zomer loop ik festivals af. En het is heel leuk. We krijgen allemaal geld van het communistische overheidssysteem. Ja, gewoon een standaard salaris. Maar wat gaan we doen? Ik moet zeggen dat ik de festivals een beetje indeel in de mate van dat mensen met zo'n screen rondlopen. Mm-hmm. Ja, dus hoe jonger, hè, dus de echte muziekfestivals lopen ze allemaal met zo'n ding. Je loopt foto's te maken en dan sturen ze op. Dat zou ik ook doen als ik de Stones zie. Hè? Even laten zien dat ik er ben of zo. En even een selfie met die man op de achtergrond. Maar hoe meer gemengd en hoe ouder, hoe minder men dat gebruikt. Dus ik was op een festival Ruigoord. Waar een beetje alternatief. Daar werd nauwelijks gewhatsappt en wat ze maar allemaal met die dingen doen. Als er foto's worden gemaakt, zie je dan eigenlijk nog vrij goede toestellen van mensen die dat professioneel doen. Mm-hmm. Dus ook daar gelaagdheid in de samenleving. Ja. Wat is dat verhaal van routers die het allemaal niet meer aankunden? IPv4, het 512K-probleem. Heb je daarvan gehoord? Nou, ik zag er iets over, maar ik weet er zelf niks van. Dus... Routers op het internet, die kunnen voor de adressering maar 512.000... adressen aan in een tabel. Mm-hmm. En dat zijn dus links naar andere routers. En dit is een probleem wat al een tijdje bekend is. Cisco onder andere heeft in april al aangegeven dat het probleem ergens in augustus of september bereikt zou gaan worden. Dat er zoveel verkeer is dat die oudere routers dat niet meer aankunnen. Mm-hmm. En er is eigenlijk niet of nauwelijks op gereageerd. En nu moeten die mensen ontslagen worden. Nou, nee. Dat heeft er wel iets mee te maken. Maar wacht even, bij IPv5 en 6 routers is dat dus niet het probleem. Maar dat weet ik niet. En ik weet niet of het specifiek om IPv4 verkeer gaat. Mm-hmm. Het gaat nu om tabellen die in routers worden bijgehouden. Ja, NAT routers, NAT Network Address Translation, daar heb je tabellen voor nodig. En die raken blijkbaar vol in die grote... Als er te veel verkeer is, raken die tabellen vol. En er is het internetverkeer groeit nog steeds, dagelijks. En nu is het zo groot geworden dat een aantal verouderde routers het niet meer aankunnen. En als die tabellen vol lopen, dan worden die routers of heel erg traag, of die moeten herstarten met de nodige vertragingen tot gevolg. Mm-hmm. Een heleboel websites zijn daardoor traag of niet bereikbaar. Dat is inderdaad het probleem op dit moment. Dus die routers die moeten snel worden vervangen door een nieuwe model die meer ruimte heeft voor dit soort tabellen. Mm-hmm. Ja, en dan kun je dus afvragen wie roept dat? Cisco of de gebruiker? Maar is in de praktijk, ik kom af en toe wel eens niet op een website. Omdat dan is er weer wat met de DNS aan de hand of weet ik veel wat, whatever. Er is altijd wel eens iets op internet. Maar komt dat dan nu tegenwoordig door dit soort NAT dingen? Of is het in de praktijk merkbaar door mensen? Heb jij daar wat over gelezen? Of merk je zelf dat je ergens niet komt vanwege dit soort fenomenen? Nee, ik heb er zelf helemaal geen last van gehad. Mm-hmm. Nee, ik heb dat ook niet gezien. Maar dat gaat dus nu verergerd optreden tot... Ik denk dat... Dan worden toch wel nieuwe routers gekocht, neem ik aan. Dit is nog zo'n grensvalletje komkommertijd nieuws, denk ik. Nou, weet ik niet. Ik merk de laatste tijd dat... Ik zit natuurlijk dus in Duitsland, ik bel vrij veel internationaal. Ik word zo vaak door mijn... provider, dat zou Vodafone moeten zijn, maar dat gaat via allerlei clubjes, wordt mij gezegd, het nummer is niet bereikbaar. Dus is het allemaal IP-telefonie? Ja, ik weet niet hoe dat precies werkt, in hoeverre ze ook adressen op gaan vragen, maar het irriteert me een beetje eigenlijk de laatste tijd. Dus niet zozeer internet, als wel telefonie. Gewoon, en zowel mijn vaste lijnen als mijn... En want dat werkt ook allemaal met IP. Mijn vaste lijn en andere dingen. Ik vind het een beetje irritant. Ja, dat zou dus mee te maken kunnen hebben dat er nog vertragingen optreden in het systeem. Ja. En nogmaals, je merkt dat niet zo met een website, want die is er gewoon niet. Of je denkt van, nou goed, even weg. Maar met telefonie, met IP-telefonie merk je het wel snel. Vrees ik. Nou, okay, ik vond het ook interessant in het nieuws op dit soort routerniveaus op internetniveau. Er is een soort hack uitgevoerd, 22 keer, achter elkaar 30 seconden, is het internet traffic van 22 of nee 19 internet service providers. Heeft via een of andere Canadese internet provider, heeft die het complete internet traffic van 19 internetproviders weten te redirecten over zijn eigen systemen om, wat gezegd wordt, bitcoin spul te stelen. Dat lijkt ook nog zelfs gelukt. Ik denk, nou, dan heb je toch wel... Ja, ik heb dat ook gehoord. Het ging inderdaad om... mensen kunnen inderdaad op hun eigen computer een programmaatje draaien, zoals dat vroeger ook met SETI ging, om te kijken of er leven is in de ruimte. Je kunt die bitcoin hashes kun je berekenen. Mm-hmm. En in de zoveel tijd stuur je die op naar een machine en dan wordt dat op je konto bijgeschreven. Ja. En iemand heeft dus inderdaad wat routertabellen aangepast en dat moet je fysiek doen. Dat kun je niet zomaar even inbreken. Dus dat heeft hij bij een aantal internetbeveiligers moeten doen. En heeft dat verkeer omgeleid naar zijn eigen machine. Mm-hmm. Dus al die dingen die mensen hebben berekend, die heeft hij voor zichzelf ingenomen. Ja, dus het zijn vrij korte stringetjes van hashkeys die hij heeft verzilverd in bitcoins. Want dat is hoe het mining van bitcoins... 200.000 euro volgens mij heeft hij bij elkaar weten te verzamelen. Sinds Sorry, ik praat er doorheen, zeg nog een keer welk bedrag? Ik dacht dat het rond de 200.000 ging, als ik het goed kan herinneren. Mm-hmm. En dat is sinds april of begin dit jaar. Daar is hij hard mee bezig geweest dus, maar goed. Maar dan heb je maar als je nou zegt de fysiek... nodige brains. Ik bedoel, als je 22 keer het hele internet kan omleiden van 19 internet providers, dan heb je... Dat hij het bij 19 internet providers heeft gedaan, heb ik niet gehoord. Maar ik had wel begrepen dat je er inderdaad fysiek bij moest zijn, vandaar dat men de knaap was, toen ik het heb gehoord, nog niet gepakt. En, en omdat je bij de router moet zijn, denken ze dat het een inside job is. Dat het iemand is die daarvoor werkt of die bij ja, je... Nou ja, want er zijn natuurlijk best wel plekken waar een heleboel routers staan van 19 providers. Waar je zeg maar... als je kan een onderhoudsmonteur zijn die op bepaalde datacenters binnenkomt. Even de zaak... nou ja, goed, maar, zo is het wel een slimme, slimme oplichting. Jongens, het is weer, het is nog steeds rot weer hier, bij jullie ook? Nou, het is geen regen, het is een beetje grijs, maar ik heb geen regen gezien. We hebben zulke mooie dagen gehad en absurd veel regen. Echt absurd veel regen hier, bij jullie ook in Zweden? Ja. Nou, in Zweden was het onwijs droog en grote bosbranden voor het eerst in hele lange tijd. En was erg mooi weer. Oh, wij hebben echt bakken regen gehad. 12 centimeter op een dag en het was echt te gek. In Amsterdam dreven ze door de straten en dan leken de trams op boten. En het was echt heel, heel erg. Oh, hier in Finland 28 dagen onafgebroken boven de 25 graden. Mm-hmm. Dat is sinds 1971 niet meer voorgekomen. Maar zijn er branden dus uit ontstaan zoals in Zweden? Of, nee, helemaal niet. Even off topic, mensen. Ja, ja. Nou ja, goed. Dus wat dat betreft... Het begon allemaal in Sala trouwens, die bosbranden. Ja, ik weet het. Ik doe het aan toveren. Ja. Hey, jongens, tot volgende week. Jo, okay. Bye. Hey, doei.